și nu-mi pare rău de ei. Câți bani trec prin mâna mea, alții nu pot număra. N-au văzut în viața lor nici mama dușmanilor. Atâta noroc și spor, am o inimă de leu, o inimă de leu și nu mă las la greu. Am noroc în jurul meu și mi-ajută Dumnezeu. Am o inimă de leu, inimă de leu, nu mă las la greu. Am noroc în jurul meu și mi-ajută Dumnezeu. Dar cine-a mai văzut vreodată să scoți bani din piatră seacă, să scoți bani din piatră seacă? Așa mi se întâmplă mie, dintr-un leu să fac o mie. La mine se umple sacul și dușmanii merg caracu. N-au norocul lui băiatul, n-au norocul lui băiatul. Am o inimă de leu, o inimă de leu și nu mă las la greu. Am noroc în jurul meu și mi-ajută Dumnezeu. Am o inimă de leu, inimă de leu, nu mă las la greu. Am noroc în jurul meu și mi-ajută Dumnezeu. Dumnezeu.